Bizsiz olmaz. Sivil anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Kütkül. Sivil toplum kuruluşlarına teknik destek projesi TAKSO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir Bizsiz Olmaz programına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hülya Gülbahar. Kendisi hem Anayasa Kadın platformunda aktif hem Şiddete Son platformunda da çok aktif bir feminist aktivist diyebiliriz kendisine. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Şimdi son dönem özellikle anayasa çalışmalarına değineceğiz bugünkü programımızda. En son 2010 referandumunda sanırım kadın hareketi çok memnun kalmamıştı yapılan değişikliklerden. Belki biraz bundan bahsedebilirsin ve onun akabinde de bugünkü durumdan beklentileriniz nedir, ona geçebilirsin diye düşünüyoruz. Ama başlarken 2007 anayasa girişimine de değinecek miyiz? 2007 anayasa girişimine de değinelim. Ben merhaba diyorum bütün Açık Radyo dinleyicilerine. Koşuşturmaktan Açık Radyo'da bir programı yarım bırakmak zorunda kaldım. Hikayenin kadın halinde yaşayan hukuk bölümünü hazırlıyorduk. Özlüyorum o günleri, vesilesiyle burada buluşmuş olduk tekrar. Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacı açık. Kadınlar açısından da çok açık bir ihtiyaç bu. Mutlaka Türkiye'nin özgürlükçü, demokrat, gerçekten sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Fakat kadınlar açısından bu yeni anayasa tartışmaları son derece bıçak sırtında yürüyen riskli bir süreç olarak seyrediyor. Ve bu risk kadınlar açısından bitmiş değil. 2007'de şu oldu, yani 89 yıllık, 90 yıllık diyelim ki Cumhuriyet geleneğinde kağıt üzerinde de olsa kadınlarla erkekler eşit haklara sahipti ve bu konuda bir tartışma yoktu. Tartışmamız bizim fiili eşitlik, sonuçlarda eşitlik, işte hani muhtarların sayısından tutun da valilerin sayısına kadar olan tüm mekanizmalardaki eşitlik gerçekleşmesi için ek madde önerileriyle o eşitlik maddesini geliştirmek de bizim derdimiz. 2007'de şok bir gelişme oldu. Eşitlik maddesi buharlaştı taslaktan, onun yerine sadece kadınlar değil, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar gibi özel surette himaye edilmesi gerekenler devletçe korunur, özel olarak korunur diye bir madde getirildi. Ve bunun adına da pozitif ayrımcılık denmek istendi. Tabii bu dehşetli bir yön değişikliği, toplumsal yapı açısından yön değişikliği. Peki kadınlar ne talep ediyordu? Nasıl bir pozitif eşitlik anlayışı vardı? Pozitif ayrımcılık? Çok açıkçasına bakarsanız bizim anayasanın 10. maddesi, eğer niyetiniz kadınlar lehine bir şey yapmaksa yeter de artar bile. 2004'te değiştirildi. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür diye 2004 yılında bu değişiklik yapıldı. Aynı şekilde 41. madde aile maddesine, aile eşitlik ilkesine dayanır diye değişiklik yapıldı. Yapılıyor bu değişiklik ama bunların hayata yansımasını hiçbir şekilde görmüyoruz. Yapılırken bile niyet yok onu yapmaya. Yeni iktidarın bu anlamda herhangi bir niyeti olmadığı gibi anayasal anlamda o eşitlik fikrinden korumacılık fikrine geçtiğiniz zaman siz 100 yıl önce bitmiş bir anayasal, dünyada bitmiş bir tartışmayı geri çağırıyorsunuz. Ve kadınlar ve aynı şekilde çocuklar, yaşlılar, sakatlar toplumun eşit haklı bireyleri olmuyor. Hiyerarşik olarak devletin, ailenin, kadının, babanın koruması gereken bir birey oluyor. Bir kere hiyerarşik bir toplum yapısı kuruyorsunuz. Hem kadınlar hem bütün bu kesimler için. İkincisi, onlara yapacağınız her türlü yasal desteği, vereceğiniz desteği, sağlayacağınız hakkı yardım, hak değil, yardım kategorisine indiriyorsunuz. Tümüyle toplumun hiyerarşik olarak yeniden konumlanışıyla ilgili bir düzenleme bu. Bu dünyada kabul edilebilecek bir düzenleme değil. O yüzden biz bu korunmaya muhtaç kesim damgasını sadece kadınlar için değil, sakatlar, yaşlılar, çocuklar için de reddettik. Çünkü onların yarısı da kadın. Acık kadın olmaları da önemli değil. Erkek olan yarısı için de kabul etmiyoruz biz bunu. En temel insan hakkının bu şekilde tersine çevrilmesi bu yüzyılda kabul edilebilir bir şey değil. 2010 değişikliklerinde bu anlamda aslında pozitif ayrımcılık geliyor dendi ama ne yazık ki bu siyasi iktidarla iktidarın pozitif ayrımcılığı sonunda kabul edildi pozitif ayrımcılık kavramı. Çok enteresan bir şey bu. Türkiye Kadın Hareketi yargılandı pozitif ayrımcılık istediği için ve kota istediği için. Bu ülkenin mahkemelerinde davacısı da kadından sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ydu bu davanın. Yıllarca süren bir dava oldu. Neyse biz kazandık o davayı. Aslında kaybetseydik daha iyi olabilirdi. Hani cezaevine gitseydi 6 kadın örgütünden 6 arkadaşımız kota ve pozitif ayrımcılık istediği için bütün dünyada skandal olacaktı Türkiye açısından. Biz onun için kamuoyuyla çok fazla paylaşmadık da bu sorunu. O davayı biz kazandık ama 2010 şeyinde referandum çalışmaları sırasında mecliste 10. maddede pozitif ayrımcılık gelecek savunmasını davanın üzerinden bir yıl geçmeden Sayın Nimet Çubukçu yaptı. Ben gözlerime inanamadım televizyonda izlerken. Belki de etkilediniz onu. Tabii ki. O kesin. Yani bütün kadınlara o şansı, o değişme şansını vermek gerekiyor. Nimet Hanım'a da biz o şansı verdik kadına hareketi olarak. Fatma Hanım'a da o şansı veriyoruz. Maliye Kavafa vermiştik, değerlendiremedi o şansı. Geçti boş bir dönem olarak o dönem ne yazık ki. Şimdi pozitif ayrımcılık toplumda var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırıp yok etmek için yapılır. Ne yazık ki siyasi iktidarımız pozitif ayrımcılık derken kadınlar tacize uğramasın, pembe otobüslerde yolculuk yapsın. Kadınlar tacize uğramasın, ayrı yerlerde denize gitsin. Bir başka gitsin. Ayrımcılık. Evet, yani var olan toplumsal eşitsizlikleri derinleştirecek korumacılık mantığı içerisinde bir pozitif ayrımcılıktan bahsediyorlar. Reklamlarda da gördük onu biz referandum sırasında. Bir apartman müteahhitlik şirketi yaptığı villaların reklamını yaparken kadınlara pozitif ayrımcılık, özel yüzme havuzu diye reklam yapıyordu. Yani yaptığı bütün bir sitenin yaşam biçimini haremlik selamlık olarak düzenleyeceğini pozitif ayrımcılık kavramını kullanarak meşrulaştırmaya çalışıyordu. Peki sonuç ne oldu bu 2010 referandumunda? Ne gibi değişiklikler oldu ve kadın örgütlerinin hani istemediği yönde mi oldu sonuç olarak? İşte pozitif ayrımcılığın uygulamaları şu ana kadar bu şekilde seyrediyor. Hani İşkur mesela açıklama yaptı. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Başvuruların %30'unu işe alacağız diye. Peki şimdiki... Hani bu mesela negatif ayrımcılık. Evet. Eşit işe alman lazım. TCK'da açık hüküm var. İşe alırken cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yaparsan suçtur. Hapis cezası var orada bunun için. Ve iş kurumu referandumdan sonra yani eşit almayacağım, %30 alacağım, bu da pozitif ayrımcılık olacak diye reklam verebiliyor, duyuru yapabiliyor. Ha, savcıların harekete geçip hemen ceza davası açması lazım. Pozitif, 60 alacağım, 70 oran alacağım derse pozitif ayrımcılıktır. 30 alacağım diyorsa negatif ayrımcılıktır. Dolayısıyla bu kavramların oturması lazım. O anlamda üzgünüm, çok şey değişmedi. Çocuk maddesi de öyle. Aile maddesinin içine konan çocukların istismardan korunması maddesi de öyle. Yani korumacılık mantığını, hani orada çocukların da hakları olan bireyler olduğunu toplumda vurgulayan bir vizyon olmalı anayasalarda. Bir vizyon metnidir. Bütün kanunları oradaki bir kelimeye bakarak çıkartırsınız siz. O ülkedeki bütün hayatı öyle kurgularsınız. Hukuk devletlerinde, anayasal hukuk devletlerinde. Peki şöyle sorsak aslında anayasa nedir, nasıl olmalıdır diye ve kadın örgütlerinin taleplerini hangi başlıklar altında toplayabiliriz? 2007 değişikliğinden sonra kadın örgütleri hemen hızlı örgütlenip Anayasa Kadın Platformu'nu oluşturdular ve o zaman dedik ki biz kadın yurttaşları olarak bizi anayasanın bütün ilgilendiriyor. Dolayısıyla yani biz aynı zamanda yurttaş olarak sadece kadınlarla ilgili sorunlarına bakmayacağız bu anayasanın. Bütününe bakacağız dedik. O günden beri Anayasa Kadın Platformu sık sık bildiri yayınlayan bir platform değil. Geniş bir platform takdir edersiniz ama o günden beri kritik bütün anayasal uğraklarda anayasa yapım ikliminin nasıl olması gerektiğine dair de söz üretmek içinde olmak üzere yüksek öğretim YÖK'ün yapılanmasından işte vicdani red hakkına, yargının düzenlenmesine, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılmasına kadar anayasanın bütünü konusunda da görüşler üretmeye çalıştı. Peki şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Güzel bir şarkıyla gireceğiz araya. Bansista Olur Olmaz isimli bir şarkıyla sonra tekrar bu sohbete devam edeceğiz. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin, gelsin. Polisiniz, devletiniz gelsin, gelsin. Bakanınız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini Marslılar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım, olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun. Gitmişim ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yastık değildir köşede durmaz, durmaz. Kol kırılsa yen içinde kalmaz, kalmaz. Tarih yazar figüran olmaz. Çevir dünyayı tersine dönsün, dönsün. Seni dövemez yüzünü dövsün, dövsün. Kardeşlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklara dökülsün. Bundan böyle duramam ben evde. Sonra özgürleşmeyle. Bundan böyle ne bacı ne bayan. Hayatta olmam ben adam. Tartışılan bir konu da anayasanın yapım biçimi herhalde, değil mi Hülya? Bu süreç aynı zamanda anayasanın içeriğini de etkileyebiliyor. 2010'daki anayasa değişikliğinin uzlaşıya gidilmeden yapılmasını çokça eleştirmiştin hatta. Şu anki süreç nasıl işliyor? İklim nasıl? Yani bundan sonraki yazım süreciyle ilgili ne düşünüyorsun anayasa sürecinde? Şimdi Türkiye'nin ana problemlerine şöyle baktığımızda, hani anayasa ile çözüm olabileceğini düşündüğümüz problemleri, çözemediğimiz bir Kürt meselesi var, Alevilerin talepleri var, diğer dinsel inanıştaki kesimlerin talepleri var, kadınların talepleri var, her gün nefret suçlarına, cinayetlerine maruz kalan LGBT bireylerin talepleri var. Vicdani red talebi var. çok değişik toplumsal kesimlerin çok net, çok billurlaşmış ve çok haklı ve de çok acil talepleri var. Şimdi anayasalar toplumun önündeki bu tıkanmış sorunları çözmek için yapılır. Hani ya darbelerden sonra yapılır, savaşlardan sonra yapılır, iç savaşlardan sonra yapılır. Ama artık çağdaş dünyada yeni bir anayasacılık eğilimi var. Örneğin AB'ye girmek için Hırvatistan'a gittik geçenlerde Takso'yla. Orada AB'ye hazırlık için yapılan anayasa değişiklikleri var. Şimdi bu döneme girdik. Türkiye açısından da evet bir darbe anayasasından çıkış söz konusu ama yani o anayasanın da birçok maddesinin değiştirilmiş olduğunu ve o değişiklikte de ilgili kesimlerin çok büyük bir mücadelesinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla pozitif değer değişiklikleri, idam cezasının kaldırılması gibi örneğin tartışmaya yeniden ve yeniden açmamak gerekiyor. Şöyle bu yeni anayasa çalışmalarında. Şimdi saydığımız sorun alanları, Kürtler, Aleviler, kadınlar, LGBT bireyler, sakatlar, bunların acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için anayasa yapmak lazım. Ve Türkiye'deki iklime baktığımız zaman yani 6000'e yakın Kürt cezaevlerinde tutuklu şu anda. Ve Profesör Doktor Büşra Ersanlı ile Kader Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yaptık. Orada bastığımız kitabı yasal parti olan BDP'nin siyaset akademisine gönderdiği için tutuklu şu anda. Böyle telefon konuşmaları var. Büşra Hanım adres istiyor. Belli ki adresini bile bilmiyor BDP siyaset akademisinin. İstanbul'daki, İstanbullu bir hoca olarak. İki kere ders vermiş orada. Ve tutuklu. Ve bu konuşmalar tutukluluğuna, hani beraatine delil olacak konuşmalar tutukluluğuna gerekçe gösteriliyor. Şimdi böyle bir ülkedeyiz. 6000'e yakın Kürt içeride. Avukatlar, Türkiye tarihinin görünmemiş sayıda avukatı tutuklu şu anda cezaevlerinde. Aleviler açısından baktığımızda ibadethaneleri yok. Herhangi bir inanış dinsel bir kategori içinde bile değerlendirmemeye çalışan bir iklim var. Türkiye'nin sınır ötesi aynı mezhebe diyelim ya da inanışa sahip insanlarına başka ülkelerdekine bile saldıran bir üslubumuz var. Diğer alanda kadınlar, günde en az 5 kadın öldürülüyor. Cins kırım. Önceki gün olanları düşünelim. Çağlayan'da Fenerbahçe taraftarları. 6 yaşında çocuk da var, 60 yaşında insan da var. Plastik mermiler, gaz bombaları. Nedir bu insanların işlediği suç? Takım başkanlarının adil olmayan bir şekilde tutuklu olduğunu düşünüyorlar. Adliyenin önüne gitmişler. Tankları yok, tüfekleri yok bu insanların. Bunların üzerine şimdi bu iklimde bütün bu sorunlar çözüm yerine katlanarak büyürken bunları çözeceğini iddia eden bir anayasanın o süreçten çıkması imkan ve ihtimali açıkçası ben görmüyorum. Ya aslında dünyada farklı yerlerde yeni anayasa yapılırken bu iklimleri oluşturmak için çeşitli şeyler yapılıyor. Anladığım kadarıyla çeşitli değişiklikler yapılıyor. Ciddi siyasi reformlar yapılıyor. Yani bununla ilgili iyi örnekler var mı dünyadaki anayasa yapım süreçlerinden iyi örnek diyebileceğimiz? Şimdi her ülkenin koşulları, anayasa yapma yöntemleri kendine özgü olmalı. Ben istiyorum ki Türkiye açısından, çünkü Türkiye'de bu entelektüel birikim de var, sivil toplumun kendine dair bir mücadelesi ve birikimi de var anayasa yapma konusunda. Biz senelerdir anayasa, 82 anayasası kabul edildiği günden beri yeni anayasa için çalışan insanlarız bu ülkede. Bu birikim de var. Bütün dünyaya örnek olacak bir anayasa yapabiliriz biz Türkiye'de. Şimdi Güney Afrika örneğine baktığınızda oradaki asıl problem anayasayı yazmadan önce ırkçılık mevzuunda siyahlar ve beyazlar mutabakat sağlamıştı. Ön mutabakatı sağladı. Bunu bütün bir toplumda paylaşabilmek için anayasa yaptı. O mutabakat görüşmeleri sırasında Güney Afrika Anayasa Mahkemesi üyesi Saşay'dı sanıyorum adı. Bir beyefendinin sunumunu izlemiştim ben Türkiye'de. Olağanüstü bir sunumdu. Bütün sunum boyunca ırkçılık ve cinsiyetçilik arka arkaya kullanıyordu bunu. Verdikleri örneklerde kadınların eşit katılımını sağlamak üzere siyahlar kota uygulayarak o müzakere görüşmelerine, kapalı müzakere görüşmelerine böyle girmişler. Yani ırkçılıkla cinsiyetçiliği anayasa yazımından önce çözerek anayasa işine girmişler. Bu olmazsa olmaz bir yöntem. Evet. Bir kere. Güneydoğu Asya'daki diktatörlüklerden çıkış noktasındaki bir takım ülkelerde çok net siyasi reform yapıyorlar. Her türlü örgütlenme ve ifade özgürlüğü engelini siyasi reformla kaldırıyor. Siyasetin demokratikleştirilmesi, siyasi partilerin yapılarının demokratikleştirilmesi için gereken önlemleri alıyor. STK'ların desteklenmesi için önlemleri alıyor. Bütün bu önlemler hayatın bir parçası olduğunda o zaman anayasa tartışmasını başlatıyor. Şimdi orada da böyle modeller var. Finlandiya bir başka örnek Türkiye'ye benzediği için. Orada siyasi partiler çok güçlü, temsiliyet tabanları çok güçlü. Mecliste bir araya gelip meclis uzlaştırma komisyonunda 3-4 sene sıkı bir şekilde çalışıp uzlaşmayla bütün partiler kabul ettiler. 176'ya ya 2 oyla o anayasa kabul edildi. 2 karşı oyla. Hani o 2 oyun demokrasilerde olması neredeyse lazım. Konsensüs ben, olmuş. Ben yani. Olsam orada belki ben o 2 oydan biri benim olabilirdi. Yani o kadar konsensüs olmuş. Şimdi dolayısıyla ülkelerin demokrasi tarihleri, geçmişleri, anayasa ihtiyaçlarına göre kendi modellerini kendileri geliştirmesi lazım. Türkiye'deki yürüyen model bir slogan, içi boş bir slogandan ibaret bir modelle karşı karşıyayız. Telefon spot, televizyon spotları, herkesten görüşlerini acele acele bildir baskıları herkese. Yani onu diyorum ben, nerede SMS telefonları, telefonlara gelen SMS'ler, hadi anayasa sürecine katılıyoruz gibi yapay bir anayasal süreç yaratma çabası var. Yani neredeyse deterjan kutularından anayasa taslağı çıkacak Türkiye'de. Ama bütün sorunlar duracak orada olduğu gibi. Peki biraz da şöyle bir şey konuşsak. Şimdi sen bir sürü itirazdan bahsettin, işte yürüyen mücadelelerden. Bu mücadeleleri birbirine bakar hale nasıl getirebiliriz? Çünkü bir sürü itiraz var. Bu itirazları birbirine bağlayarak bir muhalefet ve bir yeni kurgu yapmak mümkün olabilir. Yani Türkiye'de bu kurguyu yapmaktan başka çare yok galiba. Fakat burada bir yetersizliğimiz olduğunu da ben de düşünüyorum. Kadın örgütleri olarak biz 2007'de daha güçlü, daha dayanışan sosyal kesimlerle birlikteydik. Şimdi daha kompartıman halinde, daha kimliklere kapanmış bir mücadele şu anda söz konusu Türkiye'de ve ben bunu hiç sağlıklı bir durum olarak değerlendiremiyorum. Ama aslında bu süreçte biraz da siz farklı mücadelelerle birleşerek de anayasayla ilgili çalışmalar yaptınız. Gerek LGBT örgütleriyle, gerek vicdan ilet konusunda. Yani aslında örtüştüğünüz noktalar da oldu. Yani bundan sonrasında nasıl görüyorsun? Şimdi yazım sürecine giriliyor. Yani bununla ilgili ortaklaşa çalışmalar, izleme vesaire olabilecek mi? Şimdi 2007'de bu konuda Kadın Hareketi çok güçlü ve iyi bir performans ortaya koymuştu tüm diğer kesimler için. Aynı performansı 2010'da ve bugün gösterebildiğini söyleyemeyeceğim ne yazık ki. LGBT bireyler çok iyi örgütlülükler yarattılar bu süreçte. İşte engelli ya da sakat, artık politik tercihe bağlı değişiyor bu adlandırma. Onlar da fena değil bu anayasal süreçlere katılım konusunda. Özellikle 2010 referandumunda çok aktif bir BM engelli hakları sözleşmesi çerçevesinde pozitif ayrımcılığın doğru yorumlanması konusunda çok aktif bir mücadele vermişlerdi. Şimdi belli örgütlerle, belli kadın grupları olarak görüşüyoruz. Bir anayasanın kadınları, bütün bu kesimleri ilgilendiren ama daha çok tırnak içinde söylüyorum dezavantajlı kesim denen, o 10. maddede aynı torbaya konulmaya çalışılan kesimlerini bir araya getirecek bir izleme platformu oluşturabilmek için ön çalışmalarımız sürüyor. Davet metinleri gitmeye başladı bu gruplara. Umarız öyle bir izleme çalışması çıkar ve bu çalışmanın da sadece anayasayla ilgili olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu biliyorsunuz. O sosyal politikalar bölümünün politikaların Türkiye'de beraberce takibine dönüşür diye umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Hülya. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bizsiz olmaz. Sivil Anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler.